kunifunika abadan, sito kukimbia kifuani. Ninapenda ukishika unadeta na mambo ya pwani, unanipatia kiambie nikupe nini unachokikosa, usibadilike kama we kufuri mie kitasa mlango nishike, hata nikikosa usiende kukopa nifedheshe, chunga penzi lisiwe na mateka nifedheke. Ona na isi baridi kutetema unikumbatie, raha sana nipekona nikunjuka sama kichotari njegejegadi nekupe shuruba shuruba bina wetu fanane. Unanitosha kupindukia, unaendana nami. Unanitosha kupindukia kama mboga chukuchuku, unanitosha kupindukia. Unanitosha kupindukia mchana tutakula dina, siri nitunzie sijajana jina, nimebeba heshima kwako nitulie. Unipe ulapondwa na kongwi washushuke jabasi ya mtungi, tuishie paka tulilambe vumbi, tuwasute wale vina masumbi. Ona baridi kutetema unikumbatie, raha sana nipekona nikunjoka sama kichotari njegejegani nipupe shuruba shuruba bina wetu fanane. Unanitosha kupindukia, unaendana nami. Unanitosha kupindukia